ربهم يتوكلون و پروردگار خود توکل می نمایند. و ما ارسلنا، ای اجر آخرت برای اونی طبقه است. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا. ولی اگر فکر بکنن که این کار خود میکنه خود بسیار وزمین است، این کار دین بسیار سخت است، ولی چطور بکنیم که این را برسانیم؟ الله میگه نه تو نیست، کسای دیگریم این حقی بار حمل کرده بودن. و ما ارسلنا من قبلک و نفرستادیم پیش از تو الا رجالا، مگر قهرمانان را، مگر مردان بسیار با عزت را. نوح الیهم که وحی میفرستادیم به سوی ایشان، فسألوا اهل الذکر، پس سوال کنه از اهل کتاب، این کنتم لا تعلمون، اگر هستی که شما نمیدانید. از اهل ذکر، از علما پرسان بکنید. علما در اون زمان کی بوده؟ اهل کتاب بودن. ایتو نیست که مشرکین چی گفتن؟ آره پیامبر میآید، پیغمبرش چی است؟ الله گفت که تو خو نمیفهمی، کودن یک بار برو از مردم های گذشته پرسان بکنه، علم دارن. و از اونا پرسان که الله برای مردم پیامبر را نفرستاده؟ اگر گفتن که فرستادم، پس چرا این کارش میکنی؟ تو شکر بکش که الله این پیامبر را آل از نسل تو پیدا میکنه، در قوم تو، در سرزمین تو پیدا میکنه. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پس سوال کنه از اهل علم، اگر هستید که شما نمیدانید. همیشه چیز رو نمیدون از اهل علم پرسان بکو، این موضوع بسیار مهم است. من تأسف میکنم در افغانستان یک مشکل بزرگ ما همیست که ارگاه که مریض میشه باز فورا پشت دکتر که میدن باز پرسان میگنی خوب دکتر صاحب کجاست؟ از او پرسان که باز میرم صاحب نوبت میگیرم، پیسم میتیم تا که همی گفت دینی گفت مرض ما شما حل شود. و در مسئله عقیده و در مسئله دین ای کسی کار نمیکنه، هیچگاه زحمت خدا نمیده که یک چند کیلومتر برود پشت یک عالم و برش بگه این مسئله شرعی ما چطور میشود. پشت ما در مسئله چی میاد؟ در مسئله طلاق که باز کار شخصیشان است. قسم به خدا پشت ما بخاطر چی میاد؟ مسئله میراث. در مسئله عقیده، در مسئله دینشان اینا رجوع نمیکنن. ایجا دیگه میرن هر کسی که گیره گیر کرد باز میگه همیشه چطور میشه؟ عمر بگه تو خب میفهمی که وقت عالم نیست، در مسئله عقیده تو باید بروی پرسان بکنی، از علمای بزرگ پرسان بکنی که مشکلت حل شود، مشکلت حل شود. فسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، در هر موضوعی که نمیفهمیدی پیش مردمای عادی نرین، کوشش بکنین که سفر بکنین، کوشش بکنه وقتتان از بعد جای ضایع بکنه که جواب مثبت را و دقیق را بگیرید. بالبینات، فرستاد میشان را بالبینات و دلائل بسیار روشن و زبور و کتاب ها. ما فرستادگان خود را اعتادیم نفرستادیم که تو سرش این کار بکنی، دلائل هم برش داریم، معجزات برش داریم، کتاب ها برش داریم، شریعت برش داریم که تو سرش بلد نبودی. و انزلنا الیک الذکر، و نازل کردیم به سوی تو قرآن را، لتبین للناس، تا بیان کنی برای مردم ما نزل الیهم، آنچه که نازل کرده شده به سوی ایشان، ولعلهم یتفکرون، تا باشد که ایشان تفکر بکنن. ما مثل که به امتهای گذشته نازل کرده بودیم، همچنین به سوی تو هم قرآن را نازل کردیم که وسیله پند است، از ذکر یاد آوری خوبی است. لتبین للناس، قرآن چی بگو؟ پشت نتید قرآن خوش نده که زیرش آروس تیر بکنی، لتبین للناس، تا بیان بکنی مفاهیم با عظمت از را برای مردم، ما نزل الیهم، آنچه که نازل شده به سوی ایشان، ولعلهم یتفکرون، تا باشد که ایشان تفکر بکنن و بیندشن. فامن الذین مکروا السیئات، آیا ایمن شدن آنانی که کشیدن نقشه های بد را علیه الدین و توحید خدا؟ ان یخسف الله بهم الارض، از آن که فرود برد خداوند متعال ایشان را در زمین، بهم الارض، در زمین پایینشان بکند، او یأتیهم العذاب، یا بیاد به ایشان عذاب، من حیث لا یشعرون، از آنجا که ندانند. آیا از ایمن شدن؟ او یأخذهم، یا بگیرد ایشان را فی تقلبهم، در وقت رفت آمد ایشان که به کار میارن و پس میآیند. فما هم بمعجزین، پس نیست ایشان عاجز کننده، ایشان عاجز کننده نیستن. ارگاه به طرف دفترت میری الله قبض روحت بکند، ارگاه پس میری الله چنین کار سرت بکند. او یأخذهم یا بگیرد ایشان را علی تخوفین بعد از ترس، علی تخوفین به معنی بعد از این که مال و دارایی و همه چیز را جمع کردن و ترسیدن که این را به شما کسی نگیرد، بعد از اون الله تو را بگیرد. فإن ربكم بشك فروردگار شما لرؤوف البته مهربان رحیم بخشاینده است. پس ببینید که از انسان من حیث انسان در رفت آمدش هم میترسد، وقتی که فایده را که خود بیاره در اینجا میترسد که این چی تو میشود نگه کادم ازی در همین لحظه الله بگیری تو باشی تو میکن. اولم یرو الى ما خلق الله، آیا ندیده ان بسوی آنچی که الله پیدا کرده من شین از چیزی یتفیه او دلالوه میگرده سایه های او عن یمین و شمائلی از جانب راست و چپ سجدن لله سجده کنان برای الله و هم داخلون و حالا که ایشان خارن عاجزن به فرمان خدا. به اهمیت یک بار سعی نکردن؟ آیا ندیدن بسوی آنچی که الله پیدا کرده؟ بسوی آنچی که الله پیدا کرده از این درخت ها را یک بار ببینن، از این نظام را ببینن، مشاهده بکنن، همشان بسوی الله چی میکنن؟ به طرف راست و چپشان تا متوازی هستن به فرمان خداوند متعال. ولی الله یسجد و الله را سجده میکند، ما فی السماوات آنچی که در آسمان هاست و ما فی الارض آنچی که در زمین است من دابت از جنبنده، هر جنبنده و زیرو هست که میبینی به الله سجده میکند. و الملائکتو سجده میکند به الله ملائکه و هم لا یستکبرون و ایشان سرکشی نمیکنند، ایشان سرکشی نمیکنند. چرا یخافون ربهم میترسن از پروردگارشان من فوقم از بالای ایشان و یفعلون ما یؤمرون و میکنند آنچی که امر کرده میشوند. مر خدا به هر آنچه جنبنده است سجده میکند، مر خدا به سجده میکند. و ما من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. هر چی که شما میبینید از سنگ و چوب و درخت و زمین همش به الله شیر میگه، تسبیح خدا را میگوید، تسبیح الله را میگوید، به الله منقاد استن، به الله فرمان بردار استن. از جملهش بود ای خود در چیزای کوچک کوچک بزرگترین مخلوق خدا ملائکه هستن و الملائکه سجده میکنن ملائکه و آنها هم استکبار نمیکنن، آنها هم سرکشی نمیکنن، اونو با اونو عظمتش از الله میترسن من فوقیم از بالایشان. و یفعلون ما یؤمرون میکنن آنچه که امر میکنن. یک نقطه بود که در سوره مبارکه بقره از پیشم فراموش شد که یکان داستانه عجیبی در اوجا میگذارن در باب داستان هاروت و ماروت، بعد میگن که دو ملائکه بود که به خاطر امتحان آمده بود، خود در اخیرش باز زنا کرد و زنا کرد با زن، باز اسم اعظم فراموش شد، از یه بعد به آسمان نتانستن برون، باز خداوند نمتان اینها را مخیر دادی کرد که عذاب دنیا را قبول میکنن یا عذاب آخرت را قبول میکنن، باز اینا گفتن که ما عذاب دنیا را قبول میکنیم. بعد در چاه های آتشین اینها ایت سر بفرق ایت دیگه عویزان هستن تا به روز قیامت، این جزایشان بود. این رقم عقیده غلط است و این با صریح قرآن در قضاد است. قرآن صراحتا میگد که و الملائکه سجده به الله میکنند ملائکه و ایشان استکبار هم نمیکنند. یخافون ربهم از پروردگارشان میترسد من فوقهم از بالایشان و یفعلون ما یؤمرون. حسب فرمان خدا عمل میکند و اینها برخلاف فرمان خدا کار نمیکنند. ملائکه خدا معصوم هستند و این رقم عقیده یا جمله مسائل اسرائیلیات است و این در دین ما شما جای ندارد. بعد از اینکه نعمت ها هم گفته شد، کل مخلوق به الله سجده می کند، بزرگترین مخلوق به الله سجده می کند، بنام اینا دو دونه خدا رو نگرفتن، اینا سه خدا رو نگرفتن، اینا غیر خدا رو پرستش نکردن. ولی ما شما که قهار مخلوق هستیم، ما از کجا شروع کردیم که چندین خدا را دعوت میکنیم؟ از خاطر وقال الله و گفت خداوند متعال لا تتخذوا الهین اثنین، نگیرید دو معبود را، دو معبود را نگیرید. ایک گاهی دو کلمه را استعمال نکنه، خدا کنه و فلان نکند در دعایتان، در نیایشتان. خب این نظر کردم، نظر کی است؟ فلان است، برو خدا قبول بکن. چی جنجال شروع بکنید؟ لا تتخذوا الهین اثنین، دو معبود را دوگانگی قبول نکنید. انما هو اله، جزی نیست که او معبود بر حق شماست، اله واحد، جز این نیست که او معبود یگانه است. فایای فرحبون، پس خاص از من بترسید، خاص از من بترسید. و له ما فی السماوات، و مرعود است آنچه که در آسمان هاست، و الارض زمین است، و له الدین واسبا، و خاص او راست دین واسبا همیشه. دین در اینجا به معنی عبادت ترجمه بکنه. وله الدین واسبا، و مرد خاص او راست عبادت، نه برای کسی دیگری. دین در جب معنی اخلاص هم می شود. وله الدین واسبا، خاص اخلاص برای الله هست، نه برای کسی دیگری. واسبا به معنی دائم، همیشه برای خدا چی هست؟ اخلاص باید داشته باشیم. و خاص دین به معنی اطاعت هم ترجمه می شود، که یکی از معانی دین اطاعت بود. اطاعت برای همیشه از آن خدا هست، همیشه باید از او اطاعت بکنیم. اطاعت برای کی میکنیم؟ به الله. واسبا همیشه. اف غیر الله تتقون، آیا از غیر خدا میترسید؟ از غیر خدا میترسید؟ و ما بكم من نعمت فمن الله، و آنچه با شماست از نعمت، فمن الله، پس از جانب خدا هست. از نعمتی که تو در زندگیت میبینی، فمن الله، از جانب آن معبود بر حق است. ثم اذا مسكم الضر، باز چون برسد به شما الضر و سختی، فإليه تجأرون، پس بسوی او مینالید، بسوی او مینالید و بسوی او نعره میکشه. تجأرون نعره میکشه، طرف بلند میگه خدا یا بد کرده. وقتی که زحمت برد برسد، وقتی که نعمت امرای تو شد، به الله چک نمیزین و فرمان خدا را نمیپذیرین. عجیب نیست؟ دست ما چی است؟ بسته است. نه خیراتی وجود داره سید، نه صدقهی وجود داره، نه ختمی وجود داره. و یک کسی که بمرد، حالا سید یک ختم خدا ره. و بعد سختی با به الله مینالی، حالا سید محترم تکر کرده یک ختم میکنم. عزیزم پیش از اون با الله ملتفت شو، پیش از اون با خدا ملتفت شو. انما صدقات تطفی او غضب رب و میت سوء، صدقات در رای خداوند نمتاز بعد مرد رو از پشت میگیرد، بعد مرد را الله از پیشن، مصیبت ها را الله از پیش دور میکنه. در وقتی که سختی سر به عبادت با جور میشه. از این خاطر الله جل جلو میگه ثم اذا مسكم الضر، با چون برسد به شما سختی، فإليه تجأرون، پس به سوی او مینالید و چیخ میزنید. ثم اذا کشف الضر، با چون برداره از شما آن سختی را، آن تکلیف را، اذا فریق منکم، ناگهان گروهی از شما بی ربهم یشرکون، و پروردگار خود شریک مقرر میکنن، و پروردگار خود شریک مقرر میکنن، لیت فروتاس ناسپاسی بکنن، به ما آتیناهم، با آنچه که داد میشان با، فتمتو، پس محرمن شوید، فسوف تعلمون، پس زود خواهد دانست، پس بهرمن شوید، زود خواهد دانست. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا، از گاه که ما بغیر خدا سپاس گذاری بکن، در حقیقت کفران نعمت خدا را کردیم. خواهد چی که میکنیم، فتمتعو، بهرمان شوید، فصوف تعلمون، فزود خواهید دانست. و اجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، مقرر کردن برای چیزی که نمیدانن حصه را، مما رزقناهم، از آن چی که دادی میشان دار، برای غیر خدا چی کرد؟ حصه ها را دادن، حصه ها را تثبیت کردن. الله قسم به خداست، لتسألن، خامخا پرسیده خواهید شد، اما کنتم تفترون، از آن چی که افترا میکردید. الله میگه خامخا پرسیده خواهید شد. یک قدمت غلط گذاشته شد، الله از پیش پرسان میکنه. یک قدمت. و یجعلون لله البنات، مقرر میکنن برای الله البنات، دختران را. سبحانه، الله پاک است دیگه، انحرافش یک انحراف خوی بود که نعمت از خدا بود و غیر خدا سپاسگزاری کردن. دیگه بدبختیشی بود که مشکل که برش برسه به الله چیخ میزند که مشکلش خلاصه باز خدا را فراموش میکنند. مشکل دیگه ای بود که به غیر خدا حصه ها را دادن. ای از خدا باشه، ای از پیر صاحب باشه، ای از خدا باشه، ای از فلانه صاحب باشه، ای رقم تقسیمات شروع کردن. مشکل دیگه ایست که به الله جل جلاله دختران هم دادن. و یجعلون لله البنات، مقرر میکنن برای الله البنات دختران را. سبحانه و پاک اوست. و لهم ما یشتهون، مقرر میکنن برای خویش آنچه که خوششان میاد. مقرر میکنن برای الله دختران را. سبحانه و الله منزه و بلند مرتبه است از اینکه دختر داشته باشد. و لهم ما یشتهون، و مقرر میکنن برای خود آنچه که خوششان میاد. این حماقت مشرکین سایکو. نگه ملائکه خدا دخترای خدا هست، این را به الله منتسب میکنن. خودشون با دخترها را بدش میاد. باز خودشان برای خود چی نسبت میکنه؟ بچه ها را نسبت میکنه. ما بچه باید داشته باشیم. حالا انسان بیدین مزخرف چی که خوب بود که اگر ایو شرک همی بود، خب بله هم بچه خوب نسبت میدادی، دختر چرا نسبت دادی؟ اگر تو واقعا عادل هستی، خب به خدا هم چیز خوب نسبت دادی. خودش بدش میه، او را باز به خدا میکنه. آنچه که باز خودش خوش میکنه، او را باز برای خود نسبت میداد. از خاطر یکی از شرک در ذات خود دیوانگی و حماقت و بیخردی است. انسان که از مسیر توحید دور شود، باز کارای میکند که یقینا انسانی که عقل داشته باشون این کاری نمیکند، شعور که کسی داشته باشون این کاری نمیکند. از خاطر قرآن کریم مشرکین را نجس میگوید، در عقیده و در افکار و در روندشان. و لهم ما یشتهون، و مقرر میکنن برای خود آنچه که خوششان میاد ایشان دا. و ایدا بشیر احدهم، و چون مجده داده شود یکی از ایشان را بالانسا به تولد دختر، ظل وجهوه مصودن، گردد روی او مصودن سیاه، و هو کظیم، و او پر از غم میباشد، پر از خشم و غم میباشد. یتوارا من القوم، پنهان شود از قوم. من سوء ما بشیر به، از بدی آنچه که او را مژده داده شده. با چی میگوید؟ ایمسکه علی هون، آله خود تولد خوشد چی سرش بکنم. ایمسکه، آیا نگه دارد آن مولود را، علی هون، به بسیار خاری و بیچارگی و ذلت. ام یدسوه فی التراب، یا بپوشد او را در خاک دفنش بکند. الا سا اما یحکمون، آگاه شوید بعد از آنچه که حکم میکنن. شرک این تو بدبختی را ایجاد میکنن. شرک انسان را حقیر میکند، ذلیل میکند. انسان را وادار میکنه که به غیر خدا سجده بکنه، به گاو گوسفند سجده بکنه، به انسان سجده بکنه. بعد در اعمالش تو یک وقاحتی پیدا میشود که همیشه به رفتار خود میرود. عرب ها بدبختی کارا را زیاد میکردن. میبینیم که قیس ابن عاصم 12 دختر خود را زنده به گور کرده بود. 12 دختر خود را. همین رقم داستانهای بسیار زیادی میاد. یک داستان دیگری پیامبر خدا علیه السلام شوشته بود، مردی آمد برش گفت که خداوند متعال مرا میبخشد. پیامبر برش گفت که بله، خدا تو را میبخشد، چرا نمیبخشد وقتی که مسلمان باشی؟ گفت که بسیار گناه کلان کرده باشم. گفت الله میبخشه تا. گفت بسیار بسیار بزرگ کرده باشم. باز الله بر پیامبر برش گفت بله خدا میبخشه تا. بعد داستان خدا میگه یا رسول الله، جای رفته بودم، 2-3 سال بعد آمدم، یک دختره که در خانه میگشت خطرت بود. بعد پسان کنی که کیست؟ گفت بر من. گفت مادرش کی از همسایه ماست. دیدم که نرفت. وقتی که نرفت پسان برم گفت که دختر تو هست، و بعد از اینکه تو رفتی در خانه ما تولد شده. گفت شب دیگه آرام نگرم، به این پهلو با اون پهلو به این پهلو. صبح وقت که شد این دخترک خود از دست گرفتم، از خواب بیدارش کردم که بیا یک جای میرم. برفتم گفت برزی در نخلستان چقری کندم. خواب گفت یک دفعه در این ریشم برامد گفت ای دختره میگه آقا جان در این جای خاک است، گفت ایرم برام خوارم پاک کرد. بعد از گفت ایره در موبین از این چپریگرک ماندم، گفت برام میگه آقا چی میکنی سرام؟ این نمیفهمه که مرا گور میکنم. گفت من ایره که فشار کردم گریان کرد. گفت بعد از او گفت نکوی کارم، گفت گریان کردم من سرش خاک انداخته رفتم و چیخ میزدم و بعد سرش ساد شدم تا که نفس برامد. پیامبر خدا علیه السلام گریان میکرد و گفت که اگر الله جل جلاله حکمش به سبقت صادر نشده بود تو را باید عذاب میکرد، آیا هم باید عذاب میکرد. دیگه ایتی یک انسان هایی در طور تاریخ تیر شده. نره تکبیر، اسلام آمد تغییر میدهد، تغییر میدهد این سیستم را عوض میکند. بلکه پیامبر چی میگه در حدیث که امام مسلم روایت میکند؟ من ابتلا من البنات بشیء فاحسن الیهن کن له سترا من النار. کسی که خداوند متعال دو دختر برش بدهد بعد با اون نیکی بکند، این نیکی از او ایره از آتش نگاه میکند، از آتش نگاهش میکند. حدیث دیگری داریم، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامه انا و هو. این تو میکند پیامبر در روز قیامت کسی که دو دختر خدا تربیت بکند او را بسه میکلم سالی برسن تا که بسیار عزت اونها را خانواده برش بدهد. در روز قیامت امرای ما این تو حشد میشد پیامبر عبدو کل کشن فکر آل دیگه شما فکر بکنن که ای تفاوت سید او جا چی حالتی بود اسلام ای را به این شکل میگیره. یک و نیم سال دو ست سال پیش در اروپایی که امروز داد میزنن زن را انسان نمیگفت، در کتاب ها نوشته میکنن زن انسان نیست و تا به امروز هم ببینیم که بنام از این که در اوج دموکراسی هست چی تجاوزی نیست که برای طبقه محروم و مظلوم صورت میگیرد. اصلا که انسان فکر بکند یقینا که انسان از جاده شریعت خدا کناره برود بدبخت می شود، بدبخت می شود. پس اسلام بود که حقوق را اعاده کرد، اسلام بود که برای زن حق داد که امی رقم که تو نماز می خوانی برای تو ثواب است، امی رقم برای مرد ثواب است، امی رقم جنت برای زن است، جنت برای مرد است، برای زنم است، برای مردم است. دوزخ امی رقم به گناهکارای زن ها هم است و گناهکارای مرد ها هم هستند. تقرب و نزدیک شدن به الله امی رقم برای مردها است، امی رقم برای زنها است. استفاده از نعمتهای خدا امی رقم برای زنها است، امی رقم برای مردها است. ایش تفاوت قائم نشده، بلکه قرآن کریم اونها رو چیم بعضهم اولیاء و بعض المؤمنون و المؤمنات، مردان مؤمن و زنان مؤمن، بعضشان از بعض دیگرشان است برای ساختن یک نظام ثابت دینی و انسانی. چی میکنن؟ امر به معروف میکنن، نهی از منکر میکنن. پس مسئله را وقتی که ببینیم تفاوت را احساس بکنیم که مشرک دیروز به اساس بیدینیش وقتی که برش گنجده داده میشد که در خانه دختر تولد شده ظل وجهو مصفدن، رویش قهر سیاه میشد و هوا کذیب از قهرم پر میشد و اظهارش با چه وقت میکرد؟ باز میگفت که چی بخواییم بکنمش؟ یتوارا من القوم، پنهان شود از قوم از بدی ما بشیر به و آنچه که مجده داده شده. بعد فیصله کرد خود میکنه ایمسکهو علی هون، آیا آن مولود را بخاری نگاه بکند؟ بخاری بینه که بیزد میراث برش نمیداد، در بد برش میداد و سرزیزم کارای کل کارا را سرش میکرد. در برابر از اینکه اگر کسی را میکشت در برابرش باید دخترها کشته میشدن اگر مرد نمیداشت. یک اعمال عجیبه، ام یدسوه فی التراب، یا در خاک او را بپوشاند. الاسا اما یحکمون، آگاه شوید بعد از آنچه که حکم میکنن، بعد از آنچه که حکم میکنن. شریعت خدا باز آمد میراث برش داد، اگر مرد میخواد دختر را میکشد در مقابلش کشته میشود. ببینید تفاوت هم. مرد یک زن را بکشد در مقابلش قصاص می شود. هیچ تفاوتی نیست. در تمام عبادت ها یک تانشتان است. در زندگی یک تانشتان است. خونش همه رقم محترم شمارد. عزتش محترم شمارد. هر تجاوز بر زن تجاوز بر مرد است. بر جامعه است. و در باب دیگهش می بینیم که سه حق بیشتر را برش می دهد. من احق الناس بحزن صحابتی یا رسول الله قال امو قال ثم من قال امو قال ثم من قال امو قال ثم من قال ابو سه حق بیشتر را احق ترین کسی که احترام بیشتر از او را بکنم کیس میگه مادرت است بعد کسی یا رسول مادرت است بعد کسی یا رسول میگه مادرت است چهارم مرحله بر میگه پدرت است للذین لا یؤمنون بالآخره مرانان را که معتقد نمیشان با آخرت مثل سوء صفت بد است ولله المثل الاعلى و برای خداوند صفت بسیار بلند است و هو العزیز الحکیم و اوست غالب با حکمت الله غالب با حکمت است ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیهم من دابه بعد از اینکه این موضوع پیش شد انسان به اساس بیدینیش انتقال می کند پس یک سوال پیش ما پیدا میشه که چرا خداوند متعال اینا را از بین نمیبرد الله میگه ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم اگر الله بگیرد مردم را بظلمهم و کارهای ناروایشان ما ترک علیها من دابت نگذارد بر زمین هیچ جنبنده از انسان را ولكن یؤخرهم ولیکن مهلت دهد ایشان را الى اجل مسمى تا وقت مقرر تا وقت مقرر الله برشان چی میگه وقت برشان میدهد فیدا جا عجلهم پشتون بیاید وعده مقرر ایشان لا یستأخرون ساعتا تأخیر نمی کنن یک لحظه ولا یستقدمون و نه هم پیش روان به متاریخ خودشان کار صورت میگیرد پیامبر خدا علیه السلام در حدیث که عبدالله ابن عمر روایت میکنه بر تخریج مسلم ان حضرت صلی الله علیه و سلم می فرماید که اذا اراد الله بقوم عذاب اصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على نياتهم اگر خداوند متعال عذاب را بخواهد لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون اما وقت عذاب که برسد به اعتدال نیکوکارا هم چی می شود در موانشان تبیز که هلاک می شود و خداوند متعال اونها را به اساس نیتشان باز بلند می کند و اساس نیازشان چی میکنند؟ الله بلندشان میکنند و یجعلون لله ما یکرهون و میگردانند مر خدا را آنچرا که ناپسند میدارند ناپسند میدارند به الله نسبتش میکنند و تصف السنتهم الکذب و بیان میکنند زبانهایشان دروغ را ان لهم الحسنى که ایشان را باشد نیکویی که ایشان را نیکویی بوده باشد به الله مقرر میکنند آنچه که خودشان ناپسند می‌دارند دخترها را به الله نسبت می‌کنند باز می‌گویند که و تصف السنتهم الکذب ای از جای کس دیگری فرمان گرفته نه با دروغ خودشان ساخته بعد با وصف از این انکار دینیشان ان لهم الحسنى باز می‌گویند بر ما نیکی است بر ما جنت است عبادت غیر الله را شروع می‌کنند بازم می‌گویند ما را خداوند متعال قبول می‌کند لاجرم بشک ان لهم النار مسلما ایشان را باشد آتش و انهم مفرطون و این که ایشان پس فرستادگانند به آتش اینا پس فرستاده می شوند همیشه اگر تغییر هم میآید از یک آتش به آتش دیگری است از یک عذاب به عذاب دیگری است ببینید این یک مشکل بزرگ است اگر مسلمان خود را به دین نسپارد در زیر شهوت و شک و بدبختی قرار می گیرد ارگا مسلمان خود را به شریعت خدا بسپارد نجات پیدا می کند انسان های بدبخت امین نقطه است وقتی که تو برش قرآن حدیث پیشنهاد می کنی او برد می کنی ولی دیگه چی تو می شود دیگر ولی دیگر غصو بگذار قرآن حدیث خونه نیست کتاب های ما خونه نیست تو پیام دین چرا قبول نمی کنی و از جان خود ساخته می گی از جان خود ساخته می گی یکی از رسها ما به یکی از برادرها گفتم در کدام طریقه هستی؟ میکی گفت طریقه نقشبندی را میتونم پیر صاحب بود بعد برس گفتم که در طریقه نقشبندی خو همی ذکر جهری نیست، منطبق همی طریقه و یه خرطک زدن خو نیست دیگه. تو اید از کجا کرد؟ تو خو مکلفیت داری که باید ارشاد را مطابق به چیزی که داده شده باید بپذیری. بازی چی میگم؟ والا سر دیگه آلو خواهی مردم اگر می نکنه با جمع نمیشود. خب بده اکتار دیگه خود تو خو مکلفیت داری که همون چیز را به سیستم خودش باید بپذیری، بچه با حرکت خودش باید بپذیری. این شکلش با یکی از دوستای دیگه من گفتم که در طریقه قادریه ذکر جهری هستن ولی اصول برای خود دارد، به این عنوان که در اینجا طفل خود نباید باشد، آواز باید از خانه بیرون نرود، مردم باید ادای فریضه خود را داشته باشند که حتی از نماز جمعه باید نمانه ولو که میگم مسافر هستی. با این کل تعهدهای وقتی که میگرد مرشد باید وجود داشته باشه که او غلطیش هم اصلاح بکنه، به این عنوان که اگر کسی لفظ غلط میکنه اصلاح باید شود، اگر کسی کاری غلط میکنه باید اصلاح شود. ولی تو خود راست فکر کشیدی دیگه، این راست فکر خودی چی نیست، در طریقه نیست دیگه آدم با باشی میگم والا سر فیتو نکنم دیگران تلویزیون کشیدم ما یک راست فکر نکشید خود دین هستی که دین خود تو دستق نزن از جان خودت، دیگر را هر بیدینه رو میکنی که تو میکار رو میکنی. استغفرالله. یک مشکل بزرگ امیست که در مقابل دلیل دینی دلیل مزخرف خود میگن و خود منصبت به شوکات دینی نمیدانن، پس مشکلات ایجاد میشود. یکی وقت میبینی که اوی چدکین دست خود از هر مردم میخورن بازیرم دین نگن، باز مردم میمونه که میایم پایش باز برش بسته میکنن، پایش برش ماش میکنن، با پیش پایشان سجده میکنن. تالله قسم به خداست لقد ارسلنا الى امم فرستادیم به امتها من قبل که پیش از تو، مسلما قسم است به خدا که ما فرستادیم به سوی امتها من قبل که پیش از تو بودن، فزین لهم الشیطان پس آراسته کرد برایشان شیطان اعمالهم کردارهای ناپسند ایشان را، فهو ولیهم پس شیطان دوست ایشان است، الیوم امروز ولهم عذاب علیم و ایشان را از عذاب دردناک. ببینید که این مردم چی میکنند، ما خوب برشان پیامبران را فرستادیم ولی شیطان شریعتش را چی کرد؟ عوضش داد، تغییرش داد، از جان خود الهامات برش داد، از جان خود. و ما انزلنا علیک الکتاب و نازل نکردیم بر تو کتاب را الا لتبین لهم مگر به سبب آن که بیان کنی برای ایشان، الذی اختلفوا فیه آنچه که اختلاف کردن در آن، و هودن و برای هدایت و رحمتن و بخشایش لقوم یؤمنون قومی را که ایمان دارند. این قرآن چی میکنه؟ غلطی را اصلاح میکنه. این قرآن این توی کتاب است، آمده شد برای تو تا که آنچه مردم اختلاف در آن میکنند به اساس هدایت الهی و به اساس بخشش این تو باید بر مردم توضیح بکنی. والله انزل من السماء، الله آن ذات عظیم است که نازل کرد از آسمان ماء آب را، فاحیا به الارض و زنده کرد بر آن زمین را، من بعد موتها بعد از مردن آن، این نفی بعد موتها بعد از مردن آن، این فی ذلک لآیه مسلما در این نزول باران نشانی بزرگ است، لقومی اسمعون برای گروه که میشنوند. غلطی ایجاد شد به اساس انحراف، مردم از توحید دور شدند، به طرف شرک رو آوردند، مانند از اینکه خزمستان بیاید همه چیز از بین برود. بعد از خداوند متعال بهار که ایجاد میکند باید باران سبزه نو پیدا می شود، درخشش عجیبی پیدا می شود. الله جل جلاله عین شکلش، والله انزل من السماء، الله نازل کرد از آسمان وحی الهی را، ما ان وحی الهی را، فاحیا به الارض و زنده کرد به واسطه از این جنبنده هایی که در اوجا زندگی داشتند بعد از اینکه مرده بودند بر کفر و شرکشان. این فی ذلک لآیه در خود نزول قرآن هم دلیل روشن است برای مردمی که مشنوند، برای مردمی که مشنوند خود قرآن هم کفایتش میکنند. و این لکم فی الانعام لعبره، مسلمن برای شما در چارپایان هم چی است؟ عبرت است، در چارپایان هم برتون عبرت است. نسقیکم مما فی بطونه، سیراب میکنون شما را از آنچی که در شکم وای است، من بین فرث و دم لبن خالصا سائغا لشاربین. نسقیکم سیراب کنیم شما را مما فی بطونه از آن چی که در شکم وای است. من بین فرث از میان سرگین و دم و خون لبن خالصا شیر خالص سائغا گوارا لشاربین نوشندگان را. چی قدرت خدای عظیمی است. امام شافعی رحمت الله علیه را کسی گفت که خدا را چطور مشناسیم؟ باز مبارک در زیر یک درخت توت بود، یک برگ کم، باز گفت این برگ میفهمی؟ باز گفت که بلس برگ است. گفت این برگ وقتی که یک حیوان میخورد، یک گوسفند میخورد، بعد از او خون از این جور میشود، دیگه چیز و یک چیزی را شیر سفید میگوید. این دما بین خون چطور دور میخورد از این برگ این قشیر برای تو بدست میارد. امی چورا میشود؟ باز میگه نمی، میگه اونو کار که میکنه الله هست، اونو کار میکنه الله هست، این دیگه کار میکنه. ولی در اینجا ببینی که برای شما در مواشی لعبرت یا عبرت است. برد ایتو یک عبرتش خوده ای که یکوان بار اگر فکر کنم میگه و نه فلانه گو استاد نمیشه با شیر دادن، که استاد نشه نمیتونی بگیری از پیشه ولو که هر قدر قدرت داشته باشی. یک عبرت چمیست که بر استاد میشه که تو شیرشه میگیری. دوم باز خود شیر ملتفت شد. نسقی که من مفی بطونی سیراب میکنیم شما را از آنچه که در شکم میواید. من بین فرسل از میان سرگین، از همین چیزی که میخور باید ترخ شد، چی شد؟ کلش باید سرگین باشد. خواهد از همه چیز که سرگین مبراید بر تو شیر را میدهد. و دمین از میان خون لبن خالصا شیر خالص سائقا لشاربین، گوارا برای نوشندگان. یک غذای مکمل ایر الله برد میدهد. در تحلیل ازی و من تمارات نخیل و از میوه های درختان خرما و الاعناب و درختان انگور تتخیدون منه سکرن، می سازید از آن شراب مسکننده و رزقاً حسناً و می سازید روزی حلال را. ایره هم برتان می ده. الله جل جلاله از خرما و از انگور او را هم نعمت بزرگی شد. ایره برداد که از او شراب می جور می کنی که مستت می کنه، عقلت خراب می کنه. ببینی نعمت خداست و تو غلط استعمالش می کنی. و رزقاً حسناً و می سازید روزی حلال را. این فی ذلک لآیه، مسلمان در این هم نشانی هاست. لقام یعقلون برای گروهی که می اندیشند، برای گروهی که می اندیشند، در این هم دلیل وحدانیت خداوند متعال است. از این پهلویش ببین دیگه دلیل با ذکر میکنه. از شاخهای خلاص شد، در ثمرات شروع کرد خداوند متعال. از او باید به یک چیز دیگر ما را ملتفت میکند. و اوحا ربک و الهام فرستاد پروردگارت الی نحل بسوی زنبور شهد ان اتخذی من الجبال، که بساز از کوها بیوتن خانه را. یک وحی چیگه باش گفت که در خانه بساز، بی خانه زندگی نکن. این در عقل ما تو جور نمیاد. خداوند متعال برای زنبورای شهر این وحی میکند که خانه بساز. چرا خانه میسازی؟ که این شهد کم کم کم کم به اتحاد از این شهدها یک جو شهر که تو از پیش استفاده بکنی، باز هم در فکر تو با منطقت تو. ان اتخذی من الجبال بیوتا، بساز از کوها خانه ها، خانه. و من الشجر و از درختان، و من ما یعرشون، و از آن چی که مردم بنا میکنن. سه مرحله برزی میتا. خداوند متعال در زنبورای شهر چی را برش الهام کرد؟ اتحاد را، سیستم را. بعد برش گفت که تو خانه باید بسازی. اگر هیچ جای نباشد کوخ و یکان سنگ و چقری دارد، در امو جا شهد بگذار. اگر او جا نبوده باشی در مابین سراخهای درختا باید بسازی. او جا نباش مردم باید از این دو چیز عبرت بگیرن. فورا برای تو باید خانه بسازن، مردم به خاطر خودشان خانه بسازن. بنان سیف یعنی که سیستم برش داد که بی سیستم نباش. بعد خدا باش چی وحیه میکنن؟ خانه که ساخته شد دو پیره‌دار دارد، عسکر دارد، پاچا دارد. هر کسی که از این خانه بیرون مبرد هم یک بار تلاشی می شود. هر دو که می آیند باز هم برشت یک بویش می کند. اگر غلط جاشش بود برسمه که عقب برو نمیمانه شد اینا نمیمانه دی داخل خانه اگر فشار انداخت میکشه شد شما دیگه فکر بکنه ای تو خدای عظیمی است. به ای تو یک مخلوق هم چی کرد؟ برش ای فکر داد ای الهام برش داد که تو پیردار از کجا کردی؟ تو ای خانه را از کجا کردی؟ تو این نظم از کجا کردی؟ ایرم برش داد. بعد انسان ها را ملتفت میکنه ببینی که وقت بر خود در تن خانه جور میکنه اونا در مبین درخت ها بر خود خانه جور میکنه خودتون برش خانه بساز. بعد بر امو الهام کردی ارگا تو برش خانه بسازی مانند گنجشکای دیگه واره نیستن که تو برش خانه بسازی که الهش بکنی باید تو بگرزد بلکه تو که برش بسازی در خانه تو که تو برش ساخته نگاه میشود در امو جستش تو فرار نمیکنه. ثم کولی باز بخور من کل ثمرات از هر جنس میوه ها فسلکی و برو سبول ربک ذللا در راه های پروردگارت ران شده باز برو بخور این شهر چی کرد؟ برش حکم کرد که باز بخور از هر نوع میوه بخور غلط چیز خورده نمیتونی دیگه زنبورا واری باز به خاطر حصول از این در راه های تعیین شده پروردگارت بگرد از این کشتار برو دو کشتار برو از این گل بگو از این گل بگی زلدن رام شده به این معنی که خرابی هم دار نمیارد زنبورهای عسل در یک جای بیاد خرابی را به کشتزار بار نمیارد یعنی دیخانه از این نترس که زنبور میاد دیگه حشرات آره خراب میکنه کشتزار خرابش هم برد نمیکنه یه خروج من بطونی ها بیرون می آید اشکم های این زنبورها شراب آشامیدنیه مختلف الوانو که گوناگون است رنگ های آن از هر چیزی که بخوره رنگ امو را پیدا میکنه بوی امو گل در عسلش هست گوارا هست فیه شفا للناس در آن شفا است مردمان را شفا است ان فی ذلک لآیه مسلما در این مقدمه که گفته شد لآیه نشانی از لقامی تفکرون برای مردمی که میاندیشن برای مردمی که فکر میکن در این هم نشانی است. الله جل جلاله ایت یک شیده بر پیدا کرد ایشگاه شد خراب نمیشد بر طول زمان و یک چیزی خاص بدیه است دیگه چیز شما جور بکنید خراب میشود ولی خداوند متعال ایت یک چیز رو پیدا کرد برای ما شما که خراب هم نمیشود که یک سال دو سال ده سال نگاهش بکنید. نقطه دوم داریم که ضد میکروبی است دیگه چیز است که برای چندین نوع مرض کفایتت میکنن چندین نوع مرض اگر میخواستی که خواب شوی کمک عسل بخور اگر میخواستی که خواب نکنی کمک زیاد بخور زیادش کردی خواب نمیکنی کم خوردی خواب میکنی قلب درد میکن عسل استفاده بکن الله جورت میکنن شکمت غرغر میکرد دفت میکرد اصل بخواه الله جورت میکنه. صحابی آمد پیش به عمر خدا علیه السلام گفت قلن جستم یا رسول الله بسیار دلد برد که برو اصل بخواه اصل خود دیگر صحابه آمد که یا رسول الله جور خونه شکم که برو اصل بخواه باز رفت باز اصل خود باز رو سیوم آمد گفت یا رسول الله هیچ جور نشد به عمر خدا گفت شکمت دروغ میگه الله راست میگه اصل بخواه سیوم بخواه که خود مردکه جور شد یعنی دین است یعنی سه بار در سه بار تو نگوین که ولی نشد با امین یک بخورن الله صحت تان میده زیرا قرآن میگه فیه شفاء للناس در این شفا است برای مردمان این فی ذلک لآیه مسلما در این نشانی است قومی تفکرون رای گروهی که فکر میکنن قرآن کتاب فکر است کسی که فکر نمیکنه به این کتاب هیچ استفاده کرده نمیداند های رسمان زمین بند والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير صدق الله مولانا العظيم الحمد لله الله جل جلاله بعد از اینکه دلائل قدرت خود را در کائنات و مواشی و زیروح و جنبندگان و همچنان در میوه ها و آنچه که الله برای منفعت انسان ها بیرونش کشیدن بیان کرد. بعد می فرماید که ما برای تحلیل از این موضوع و رفتن به سوی خدا برای انسان ها عمر دادیم. بناهن والله خلقکم، الله بیافرید شما را، ثم یتوفاکم، باز بمیراند شما را، الله آفرید شما را و بمیراند شما را، و منکم، و از شما من یرد، کسی است که رد کرده شود، الی ارذل العمر، به سوی خارترین عمر، لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا نداند بعد از دانستن چیزی را. ان الله علیم قدیر، هر آن خداوند دانا و توانا است. الله آفرید شما را، بعد الله میمیراند شما را. در حیات زندگیتان خداوند متعال اسباب معیشت را بر شما داد که آفرید، اسباب معیشت را هم الله نصیب گردانید. این اسباب معیشت به شکلی است که باید همیشه ما زنده باشیم، به شکلی است که همیشه ما زنده باید باشیم. ولی خدا ثم یتوفاکم، با واسطه که این اسباب وجود داره خداوند متعال نمیراند شما را. به طور مثال وقتی که فکر بکنیم، خون ما شما در هر 40 روز تبدیل می شود، پوست ما شما در یک سال تبدیل می شود، امیر خم موی به اصلا نو نو پیدا می شود. از نظر تعقلی معنی است که ما شما باید هیچ پیر نشویم. کمردر شدم، امروز مریض شدم، امروزی شدم، امروزی شدم، این پیدا می شود بر ما. چرا ایتو می شود؟ به خاطر که خدا آفرید، خدا اسباب معیشت داد و خداوند متعال می میراند، الله می میراند. و من کن، بعضی از شما من کسید که یوردو الی ارذل العمر، الله در شما دراز می دهد تا ای که رد کرده می شود به رزیلترین عمر. ارذل صیغه مبالغه است، رزیلترین عمر، بدترین عمر. ایتو بدترین عمر که لکی لا یعلم بعد علم شیئا، تا نداند بعد از دانستن چیزی را. طفل بودیم چیزی را نمی فهمیدیم که چشم چی است، گوش چی است، دست چی است، اینو نمی‌فهمیدیم. تازه کلان شده رفتیم فهمیدیم که دست وسیله گرفتن، چشم وسیله دیدن، گوش وسیله شنیدن، زبان وسیله گفتن. از این بگی چقدر باید بشنوی، چقدر باید بگویی. بسیار منظم زندگی داشتیم. وقتی که ریسفید می‌شود، بس موضوع تغییر می‌خورد. به این عنوان که چشم میبینه یک نفر ولی نمیفهمه که برای چی میبینم. خوب مشنوه گفر، گفر خلاص که شد، مثل که طفل نمیفهمه، باز که تکرار میکنه. طفل چقدر تکرار میکنه که فکرتان باشه؟ هر قدر که یک چیزی رو باش بگه باز تکرارش میکنه، باز تکرارش میکنه، باز تکرارش میکنه. یک تعدادی که بری سفیدی هستی باز میرسه، باز تکرار از یاد دوست داره. یک مسئله رو پرسان میکنه، باز برش بگی، پسان باز میکنه همین گفت چی تو بود؟ اینم یه بار گفتم، باز تکرارش میکنم. اونو حالت طفلی، این شکلش طفل در یک مرحله حیات، وقتی که در چیزی مصروفش بکنی که دیگه طرف مصروفش بکنی، ای جای از یادش میرود، هیچ ملتفت نیست که من پیشتر یک چیز دیگه مصروف بودم. این شکلش بازی سفیده در یک مرحله با امیر حالت میرسد که در آن واحده با نماز استاده میباشن، تحقیق دماغوید نماز حرکت میکنن. نماز خود اینه نمیفهم که من در نماز هستم. این میشه که در حالت نماز به او طرف سعی میکنه، یک تخت را نماز ایلا به او طرف سعی میکنه، مثل متفل واده و یه حالت سرش میره. این شکل طفل نمیفهمه که من باید نظافت خدا چطور مراعات بکنم، نظافت خدا مراعات کرده نمیتونه، نان خدا چطور بخورم، نان خدا خورده نمیتونه. الله عزیز خدا میگه بستم با اتو یک حالت عمر بسیار بد به جرد میتون که طفل خو هر غلطی که میکنه خوشایند است. طفل همی که التفات زود میکند، اگر یک چیز را قائم میکند، اگر یک چیز را زیاد سوال میکند، این بسیار خوشایند است. از رزیلترین عمر بازی کلش درد است. زیر مردم توقع نمیکنند از شما این رقم کارا. الله میگه بعد شما را رد میکنیم به بدترین عمر تا جایی که نفهمد آن چیزی را که دیرود میفهمید. و پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم هم میفرماید که اللهم اینی اعوذ بک من ان ارد الى ارض العمر، پروردگارا به تو پناه میگیرم از اینکه رد کرده شوم به بدترین عذاب، به بدترین عمر رد کرده شوم. ان الله علیم، خدا باز میداند که چرا اقا عمر دراز برات داد. ان الله علیم، الله قدیر تواناست، میداند پیش از اون تو را بکشد و الله به این تواناست. روی این اساس باز هم این از جانب خدا شد، این از جانب الله. والله فضل بعضكم على بعض، الله برتری داد بعض شما را بر بعض دیگر، فرزق در نان، در رزق و روزی برتری برداد. فمن الذين پس نیستن آنانی که فضل و برتری داده شدن براد رزقهم، عاید کنندگان روزی خود را، عاید کنندگان روزی خود هم نیستن. علا ما ملکت ایمانهم، برانهایی که مالک شده دستهای ایشان، فهم فی سوا، پس باشد ولات و موالی سواء در مالداری یکسان، یکسان می باشند. افا به نعمت الله، آیا به نعمت الله یجحدون، انکار میکنند؟ الله است که برتری در رزق می دهد. یک تعداد مردم شما تثبیت بکنید پیسه نداره، عایدات خوبی نداره، تو سر سفرش بهترین نان همیشه می خورد. الله انتیه ذاتی است و یقینی است. یک تعداد را الله جل جلاله رزق خوبش میده، پیسش کم، عایداتش کم، ولی خوب میپوشه، خوب میخورد، خوب مینوشد. یک تعداد دیگر را میبینی که خدای قا پیسه براش داد که هیچ پرسان نکن، تمام روز چی گرد هستن؟ نان خشک میخوره و فشار بارم سر، نمک خورده نمیتونه، گوشت خورده نمیتونه، نان عجیبی را میخورد. الله این تو ذاتی هست. خدا یک تعداد را فضیلت میده بر ورد دیگرش در رز، ای از آن کی است؟ اگه ای فیصدارا شکمش هم معنی تو مثل پیسیشان خوبش میبود، باور بگو کل دنیا را میبود. الله جل جلی این تو قیدات هم میاره. اگه نفهم یک تعداد را خداوند متعال در رزق برتری میده. پس نیستن آنانی که برتری داده شدن عاید کنندگان روزی خود را برانهای که مالک شده است. ایتو نمیتونه که رزق خود با کس دیگری بسپاره، او از خود رزق دارد، هر کس از خود رزق دارد. از این خاطر هیچ کس حق از این نداره که بگم ما برای تو چیزی را دادیم. هر کس روزی خود را میخورد، هر کس حسی خود را میخورد. افه به نعمت الله، ایا به نعمت خدا یشهدون، انکار میکنن؟ والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، الله آن ذات عظیم است که آفرید برای شما از جنس شما ازواج همسران را، و جعل لکم و آفرید من ازواجکم از همسران شما بنین پسران و حفدتن و نبیرگان، و رزقکم روزی داد شما را من الطیبات از پاکیزه ها. افا بالباطل یؤمنون، آیا به باطل و به اشیاء بی‌خاصیت باور دارن؟ و به نعمت الله یکفرون و به احسانهای خدا، به نعمتهای خدا ناسپاسی میکنن. الله اتو ذاتیست که آفرید از جنس شما برای دان همسران را، این همسر الله برد آفرید. جای دیگه چی میفرماید خدا؟ آفریدیم برای شما از جنس شما همسران را، لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، تا آرام بگیرید در پهلوی از اونها و در بینتان دوستی و محبت بزرگی را انداختیم. ولی فکر بکن یک دختر 18 سال 20 سال در خانه پدرش است، بعد در خانه شوهرش وقتی که میر دیگر روز میگه بپای، باز میگه نه خانه میام، یعنی این خانه نیست، سردی فورا عقب میرود. در خانه کسی برش خانه میشد که دیروز او خانه نبود، هیچ نوع ارتباط در بینشان نبود. الله جل جلو این تو ذاتیست، این که بیرون میرود او جایگاه پیدا میکند، او کسی که دیروز در خانه بود او عقب میرود، پس این صاحب خانه میشود، این اعتماد پیدا میکند، پول در اختیار ازی داده میشود، حکم ازی گرفته میشود، همه چیزی جا گرفته میشود. آیسته آیسته کسای صاحبای دیروز خانه ضعیف شده میرود، چرا ای عجیب محبت از کجا شد؟ الله هست که تو یک نظام میدهد. بعد عزیزانان برای شما پسران دادم که مایه خوشی و دلگرمیتون به خانه هست، باز نواسه دارتون دادم و ای هم اکداری که نواسه دارم میگه که نواسه هم از پسر کده بایستا محبتش کم نیست، حتی میگه زیادتر است. الله او رم برد میده که تو بازم خوش میشید و روزی داد شما را از پاکیزه ها، از پاکیزه برد روزی داد. یعنی در اصل ببینو خود یکی پاکیزه اصلی رمه که به حلال میخوری، رزقی که دزدی شود و خیانت بوده باشه او چتل است، او را که هر قدر به هر چی بشوی او پاک نمیشود. افا بالباطل، آیا به اشیای بیخاصیت یؤمنون معتقد میشود؟ به اشیای بیخاصیت معتقد میشود که هیچ چیزی نیست، بوته با شریک مگردان، بعد از فلانه و دستانه را شریک بگردان، از او بعد کارهای عجیبی را بکن، انسان تعجب بکنه که یقینا که به یک مسلمان زیبنده نیست. و به نعمت الله هم یک فرون و به احسانهای پروردگار ناسپاسی میکنند. چی رقم ناسپاسی میکنند؟ و یعبدون من دون الله، میپرستند بغیر خدا را، و یعبدون من دون الله، بغیر الله پرستش شروع میکنند. مما لا یملک، ما لا یملک لهم رزقا، کسی را که نمیتواند برایشان چیزی را روزی دادن. ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا، کسی را که نمیتواند برایشان روزی دادن را از آسمان و زمین شیئا چیزی. ولا یستطیعون، قادر هم نمیشوند به چنین کار، قادر هم به چنین کار نمیشوند. پس عبادت در اینجا چی هست؟ به معنای التجا هست، به معنای دعا و نیایش هست. با کسی باز مشکلات خدا پیشکش میکنه که توانایی حلش ندارد، با کسی مشکل خدا میبره که توانایی حلش را ندارد، با کسی التجا و تواضع و انکسار میکنه که او مستحق از اون نیست. حال یک تعداد اتو در ذهن نشمه که ما خب با الله شرک نیاوردیم، ما خب اتو میکنیم که بیشتر برکتی شد. الله میگه فلا تضربوا لله الامثال، با الله هم مثال نزنید. چی رقم مثال؟ ها بیادر کلام بمی بام بزینه بالا میشی و تو می نیست نمیشون دیگه، به خدا میتونی که بیواسته بری؟ خب واسطه چی هست دیگه؟ سرمانه خود دیگه سخی جان هست دیگه، شاید شمشیره هست، جعبر انصار هست دیگه، شروع برد میکنن، فلان نه سنگ هست، فلان نه توغ هست دیگه، شروع میکنن. و مشرکا که بری چی هست؟ حالا سر گو هست، بابا نانک هست و فلانه هست، دستانه هست، اینا دیگه شروع میکنن. ای کار نکو، ای تو مثال نزن، فلا تضربوا لله الامثال، با الله ای تو مثال نزن. یا دیگه مثال چی برد میتن؟ ای به میکرزه میرسی؟ بگو چی رقم میرسی؟ تو یک بار باید بری در اوجا در دفتر ثبتش، باید اوجا باید ثبت نام بکنی، از اوجا باید وقت برد بگیره، باز در درای باید تلاشی شوی، باید از او باز پیش از او میرسی. این رقم مثال به الله نزن، فلا تضربوا لله الامثال، کرده خو میترسد، از این خاطر پیش رویش دادانه پاتک اجور کرده. الله خادر است، خدا را چطور به او قیاس میکنی؟ ولله المثل الاعلا، این رقم کارا نکنه. بنام الله بر شما از این رگتان نزدیک است، الله از پدر و مادر کرده بر شما مهربان است، خدا علیم بذات صدور بسینه تن علیم دارد و مسلط بر اوزاست. ولی چه قضالمان است که دویی که خدا را با او پاشا قیاس میکنی؟ پاشا میترسه که نشاده رویش بزنی، پاشا از این خاطر میترسه که یکان بار چیزی کم دارم، میگه کلگه پیش ما بیار باز ندارم چطور بکنم. بنابراین کم کم میخواه که کم کم داده برود. الله غنی است، الله خزائن همه چیز پیش است، الله قادر است. از این خاطر فلا تضربوا لله الامثال، با الله مثالای جعلی خود جور نکو، ایره نزن. ان الله یعلم و الله میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. اگر این گپ صحیح می بود در قرآن ایره می آورده، اگر این رقم گپ می بود پس قرآن ایره خام خواه تصریح میکرد. ولا رقب ولا یابسین الا فی کتاب مبین، ای گپ شده بود قرآن فراموش میکرد و را هم برد میگفت. ضرب الله مثلا، علی مثال های دو دان مثال قرآن می دهد. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. بیان کرد الله مثال بنده، مثال غلامی که مملوک است، یعنی مال کسی است، لا يقدر على شيء، که توانایی ندارد بر هیچ چیز. و من رزقناه منا رزقا حسنا، و کسی که دادیم او را از جانب خود روزی نیک، فهو ينفق منه سرا و جهرا، پس وی خرج میکنه آن روزی را، آن رزق را، پنهان و آشکارا. هل یستوون؟ آیا دو نفر برابر هستند؟ یک کسی غلام باشد، یعنی خودش مملوک باشد، کسی که غلام شد نه و قباله شرعی دارد، نه خانه دارد، زیرا خودش مالت باید فروخته شود، و یک کسی دیگری آزاد باشد و خدا رزق هم زیاد برش داده باشد که در راه خدا پت و آشکار خرچ میکند. آیا اردویشان برابر هستن یا نیست؟ عقل چی میگن؟ میگن نه برابر نیست. وقتی که برابر نیست، الحمدلله، پس همه ستایش های نیک خدا راست، همه ستایش های نیک خدا راست. کل مخلوق بنده خداست یا نیست؟ مخلوق خداست یا نیست؟ پس وقتی که مخلوق خداست و خودش مالک شده، نمیتونه چطور تصرف میکنه؟ چطور بر تو عزت میدهد؟ چطور بر تو اولاد میدهد؟ چطور تو را کامیابی میدهد؟ مملوک شد دیگر، که مملوک شد، کسی دیگری در مخلوق کسی پیدا کرده میتونه که او خودش خالق باشد و او بگه که نه، من بنده خدا نیستم؟ ای تو کسی هست؟ نه. وقتی که نیست مملوک شد، که مملوک شد پس الله مسلط است. پس چطور برابر میکنی مخلوق را که با خالق؟ بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر این مردم های مشرک و انسان های مبتدی و بیدین، لا یعلمون، نمیدانن. اما که فکر نکده، یک بار فکر میکن گفت حل میشه. دوم مثال قرآن میدهد، و ضرب الله مثلا، الله بیان میکند مثال دیگری را، رجلین احدهما، دو مرد را که یکی از ایشان ابکمو گنگ است، لا یقدر على شیء، قدرت نداره بر چیزی، و هو کل على مولا، یکی که گنگ است، دوم توانایی بر چیزی ندارد، شل و شت است، و هو کل، و او بار گران است، علی مولاه، بشانه مولایش، بشانه مولایش، بسای مالکشی است، یک بار اضافگی است. اینما یوجهه، هر جایی که بفرستد امین مملوک خود را، لا یعطی به خیر، بساس از اینکه نه چیزی را مشنود و نه هم به پای خود در جای رفته میتوند، کدام نیکی را هم عاید نمی کند به مالکش. هل یستوی، هل یستوی هو، آیا برابر است این شخص؟ و من یأمر بالعدل، و کسی دیگری که حکم به انصاف میکند، و کسی که امر میکند مردم را به انصاف و به عدل، و هو علی صراط مستقیم، و خودش هم به راه راست باشد، خودش هم به راه راست باشد. برابر است این دو نفر؟ جواب چیست؟ نه برابر نیست. خیلی بیا به پیغمبرهای خدا بریم، راستترین مردم کی بودند؟ پیغمبران خدا بودند. پیغمبران خدا در کجا گفته که اهل بزانه پیغمبر برم برست؟ کدام پیغمبری را گفتن؟ پیغمبرای خدا کدام کاری کرده که تو از دلیل بگیری؟ که نگفتن، پس تو چرا ایت کاری میکنی؟ وقتی که او شخصیت ایتو نکرده باشد، شما خطرکایی گفار از کجا کشیده؟ بنابراین پیغمبرای خدا مردم های آزادی هستند، علما مردم های آزادی هستند. وقتی که علما برتان یک گفت میدن، او را قبول نمیکنی. یک نفر مفتخور بیدینه که نه دین میفهمه نه اسلام خبر دارد، دکانداری را خلاص کرده، که به زور قبول میکنی؟ از این خاطر این کار غلط است. نباید انسان قبی عقل شود که فرامین اصلی را ترک کرده بریم، اصل خدا خوش کرده بریم. بنابراین چی؟ این انسان خودش یک بار است، به این عنوان که ارگاه شما به غیر خدا ملتفت شوید، بوتا ببینید، این میگه خدا هست. خب خدا هست دیگه، رنگ تو شرا برش میتی، خدا که شد دیگه تو شرا پیش رویشه برش پاک میکنی. وقتی که خدا بوده باشه، مثل یک شخصیت صحابی که صبرتان کردم که آمد همه یک بود در خانش بود، بسیار رو پاک میکرد، منظمش میکرد، پیش رویش دیگه هم برای در میداد، عطر سرش میداد. بازی مبارک صاحب بچهش آمد ایره دمابن چتلی انداخت. وقتی که انداختش گفت که ای کی سرسی قزلم کده پاکش کرد شاشتش بوسیدش دیگه باز با بسیار احترام مرمان بسیار خوش که اینه چیزی شد. باز گفت که قسم با خداست که گیرش میکردم با مکتش کار میداشت. صبح باز انداختش برشت باز در متشتلی گره باز شاشتش باز عطر زدش باز در بانون. سیوم دفعه کدرد با گفت ولگت خدا باشی ای قبی غیرت خوبه نمیمونی یک دفعه تو رنداخ دو دفعه تو رنداخ چی رقم انداختن است که تو شور نمیخوری. بنابراین اگر انسان تعقل داشته باشد یک بار منتفت شا که غیر خدا چیزی کرده نمیتونه. اگر غیر خدا چیزی کرده میتونه همی که در این جیب دست بکن انت رق رق برسه نگه رق یک چیز خود میتونه دیگه و تو خود دست به پیسه من محتاج هستی اگر اقا خوب آدم میبینه مشکل خود حل میکنی. مشکل خود در 10,000 جای در خانت هست در اولادت هست در اقتصادت هست در صحتت هست عزیزایی کار نیست. قدرت ها پیش الله هست پیش الله قدرت هست و ای اساس است که ما شما در زندگی خود داریم. اصحاب پیامبر قوی بودن خزین خاطر بود او طرف نیرو بود لشکر بود عسکر بود این طرف در چاک کشن سرش خراب نمیشه. چرا؟ با الله ارتباط داشت میدون که ولی اگه هیچ کاری کده بود این تو عسکر از تو هیچ چی ساخته نمیشه نه از فیلیت نه از توپت باورمند به الله بودن الله کامیابشان کرد. ارگا ما بترسیم باز اویی میترسیم. مثال دیگر را عرض میکنم طفلی که پدر و مادر او را نترسانه سخت شجاع میباشد برش خفتن بگو برو بچین فلانه را چیزه از خانه بیار میره و میارشه هیچ کفی نداره. طفلی که پدر و مادر او را ترسانده باشد که بچه این گرگه هست و میره شد چیشک هست فلانه هست دستانه هست بکشیش از خانه بیرون نموره زیر اما تعویی تلقین شده. مؤمن به الله موحد به الله سخت شجاع است. او نمیترسه او میفهمه که چیز هم نیست. ایمان که ضعیف میشه باز میترسه باز میگه ولد چطور میشود ولد چطور میشود. الله جل جلاله مشکل ما شما را حل بکنه. ولله غیب السماوات والارض مر خدا راست علم پنهان آسمان ها و زمین و ما امر ساعت الا کلمح البصر و نیز کار قیامت و ما امر ساعت و نیز حکم قیامت کار قیامت الا کلمح البصر مگر مانند چشم زدن او هو اقرب یا از که هم نزدیکتر. ایتو نیست که قیامت بسیار با سختی بیاید پیش الله بسیار سخت بوده باشد تا که ما چشم خدا رفت میکنیم الله این نظام از بین میبرد. اما قضور است از که در هم سخت آسان تر است. در حدیث میگه که پیش اسرافیل علیه السلام امین طولیش به اسرا دنده نشد فقط انتظار حکم خدا را میکشد این امیاری. پس پیش الله هیچ سختی نیست. ایتو فکر نکنه که نظام خراب نمیشه بسیار زود الله ایره باز خراب میکند. ان الله علی کل شیء قدیر الله به هر چی قادر است. امی هیچ دلائل نمیود اگر امی خمی باشد ان الله علی کل شیء قدیر گفت حل شد. الله به هر چیز قادر است. از جملهش برادرم یکان دفعه که شمدر میشی الله عمویتم جور میکنند اینی با او هم قادر است. هر که یک مشکل دیگه داری الله به مو قادر است که حلش بکنه. زیرا خود تو خودت میگی که خدا قادر است. وقتی که قادر است دیگه با چرا شک داری؟ چرا با شک داری؟ والله اخرجکم من بطون امهاتکم و الله آن ذات عظیم است که بیرون آورد شما را من بطون امهاتکم اشکم مادران شما اشکم مادران شما بیرون آورد. لا تعلمون شیئا نمیدانستید چیزی را. نه او که تولد شدی هیچ چیز چشمت هم پرد بود هیچ چیز خبر نبودی. و جعل لکم السمع والابصار والافئده و پیدا کرد برای شما شنوایی والابصار گوش والافئده عقل و تعقل والابصار چشمها والافئده دل به معنای عقل لعلکم تشکرون تا بود که شکر بکنید. حال دیگه فکر بکنید از مادرتم تولد شد هیچ چیز هم نبوده نه دستت هم میفهمیدی نه پایت هم میفهمیدی هیچ کاری هم نبوده بعد از او خداوند متعال برای شما چشم و دست و پا و همه چیز را میدهد. از مادر که تولد شدی لباس هم نداشتی، هیچ گفی نبود. این نظام خدا پسندتر خدا برات داد، یه عقل و یه لباس یه فکر خدا پسندتر برات داد. بدان آفرید برای شما شنوایی را و الابصار چشمها و الافئده عقل لعلكم تشکرون، تا بود که شکر بکنید. بنان شکر چیست؟ آلی این چیزا را در جایش استعمال کن، در جایش استعمال کن. چشم داری همیشه خوب ببین، گوش داری خوب بشنو، دل داری خوب بیاندیش، خوب بیاندیش. لعلكم تشکرون. الم یروا الی الطیر، آیا ندیدن انسان ها الی طیر بسوی مرغان مسخرات رام شده فی جو السما، در هوای آسمان ندیدن؟ ما یمسکهن الا الله، نگه نمی دارد ایشان را مگر الله. ان فی ذلک لآیات لقوم آسمان، دلائل بسیار بزرگ است برای گروهی که ایمان میارن. با او هم یک بار ملتفت شد. خزان که می شود خوب خوب خوب خوب شروع می شود در آسمان چی گپ است، ولی نه گله های از طیور است از طرف بیستا آسیا می رود به طرف اروپا. عجیب نیست؟ از افریقا می رود به آسیا. کی به او فهمان که در افغانستان کوها چی می شود؟ و ابر او را می گیرد، برف او را می گیرد، هوا سرد می شود، شما می مورید دیجا. باید از جا حرکت بکنیم به یک جای دیگری که اونجا گرم است. در روز شما نمیمارین، در روز رزقتان است. کفایت نمی کنن؟ باید دمیم باور داشته باشین. آلی اون پرنده ها را کی تعلیم داد؟ الله برشان تعلیم داد و برشان نشان می دهد. پرنده ای که در آسمان بر می گردد باد در زمین می شن، بر خود خانه یک جور می کنن. این خانه یک ساختن کی برش نشان داد؟ الله برش نشان میدهد. پرنده‌ای که خودش گشنه بوده باشه کرمک در دهنش خود میکره میبرشه میبرشه به فرزنده که نو تولد شده با او میدهد، کی برش تعلیم داد؟ بنان داری کلش دلائلی است، دلائلی است برای انسانایی که باور میکنن. الله با او رزق میدهد، الله او را نگاه میکند، الله محیط با او معرفی میکند. بدبخت خدا با تو را فراموش میکنه که او را به خاطر تو پیدا کرده. بسیار ظلم است. الله با او همه چیز داد. هر چی که مشکل تو شد با دیگه بگو برو بچه این خدا فلانه پشت پناهت باشه دیگه. چرا تو میکن دیگه؟ اونو خدا هست و مسلط بر یعظاست. والله جعل لکم من بیوتکم سکنن، و الله هست که ساخت برای شما از خانه هایتان سکنن، جای سکونت. و جعل لکم من جلود الانعام، و آفرید برای شما از پوست مواشی و چارپایان بیوتن خانه ها، تستخفونها سبک میابد آن را. چله از پیش جور میکنی، خیمه از پیش جور میکنی، از پوش دورش میتی بارش میکنی، یک جای دیگه میتنیش. یوم بعنکم، در روز سفرتان، و یوم اقامتکم، در وقتی که چون پا بر جا استاد میشن. اتو الله هست که برای شما تعقل ازی را داد که از این حیوانات استفاده میکنه. یک وقت فابریکه خونه بود، تار خونه بود، و الله از پشم ازی بر توی سیستم داد که ای تو جورش بکن. لیاف میاف نبود، مردم ها پوستای حیوانات را یک جا میکنن. در وطن ما به نام جاپری یاد میشد. ما چون که شما چی میگن براش؟ چندان پوست یک جا میکنه، ایقا یک لیاف کلان خوبیش جور میکنه، سر زمستان سر خود کش میکنه، از این لیاف های ما که بسیار خوبیش بود. ایتو او را کی برات نشان داد؟ چه تو استفاده کردی؟ الله جل جلوی این نعمت مفت برات داد. در روز سفرتون و در وقتی که شما اقامت میکنه، چون قرآن کریم در سرزمین عرب نازل شده، مطابق به عرف از او گرد میزنن، مطابق با آت که از او گفت میزنند. از این خاطر عرب ها از این چیز را استفاده میکنند و چون این کار همیشه در حالت سفر بودند، از یک جا میرفتند به دیگر جا باز خیمه میزدند. و من اصوافی ها و ساخت از پشم های گوسفند و اوباری ها پشم های شتر و اشعار ها از موی بز، اساسا اسباب خانه و متاعا الی حین و بهرمندی تا وقت مقرر. این کار هم باز کرده اینم به اینم فابریکای غیر مستقیم برای شما. والله جعل لكم، و الله پیدا کرد برای شما مما خلق، از آن چه بیافرید، ظلالا سایه ها، و جعل لكم من الجبال، و پیدا کرد برای شما از کوه اکنانا غارها، و جعل لكم سرابیل تقیكم الحر، و ساخت برای شما پیراهن ها که نگاه می‌دارد شما را از گرمی، و سرابیل تقیكم بأسكم، و لباس هایی که نگاه می‌دارد شما را از ضرر جنگ. کذالک یتم نعمته، همچنین الله توره میکند بر بالای شما احسان خود را، لعلکم تسلمون، تا باشد که اسلام آورید. کذالک یتم نعمته علیکم، چنین الله توره میکند بر بالای شما احسان خود را تا شما اسلام آورید و به الله تسلیم شوید و منقاد فرمان خدا باشید. این نعمت‌هایی بود که الله برای ما شما داد، این کس دیگری برای ما نداد، کلش در اختیار خدا، در زمین خدا و در خدمت ما. فإن تولوا، اگر با وصف از کل دلائل رو بگردانن از پرستش ذات واحد ولا شریک خدا، فإن تولوا، اگر رو بگردان از پیامی که تو برش میگویی، فإنما عليك البلاغ، پس بر بالای تو فقط رسانیدن است، در رسان دیگر کل اگه جنت نمیره، خب تأکیدات زیاد دوزخ میره، بنان کلگی نمیره، مسئولیت ما شما چیست؟ رسانیدن. خدا کنه که تمام روز مردم شرک کرده بره، بعد ما چی؟ ضررش برای خودش است، ولی گفتن از ما هست، خفه میشه و خوش میشه شما برش بگوید و برش بگوید که دلم سرد میسوزه عزیزم. خدا کنه که تمام روز سرد دنی قبر زده بری، برای ما چی؟ ولی نقصش برای خودت است، نقصش برای خودت است. بنان رسیدن از ما شما هست، ایره باید برسانه. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، رسانیدن بسیار واضح و آشکار. یعرفون نعمت الله، میشناسن نعمت های خدا را، ثم ينكرونها، باز انکار میکنن آن را، و اکثرهم الكافرون، اکثرشان ناسپاس هستند. نعمت های خدا بسیار زیاد است، یگان بار چیزی را کم میباشیم، خدایا تنها مرا دیدی، استغفر الله. نعمت ها را الله برش میدهد میدهد میدهد، یگان بار باز نقص سرش میاد، باز نگه ولی چخشخ کده میرود. پروردگار ایقا نعمت ها که خدا بر تو داده او اخش را سپاس نگفتی الله را. و یا منبت من کل امت شهیدن، و آن روزی که برانگیزیم از هر امت شهیدن گواه، ثم لا یؤذن للذین کفروا، باز اجازه ندهیم آنانی که کافر شدن در اعتذار و کلام، باز اجازه برش نتیم که سخن بگوید، اجازه باز برش نتیم که عذر تراشی بکند. ولا هم یستعتبون، و نه توجهشان قبول شود، نه توبهشان، ولا هم یستعتبون، نه توبهشان قبول شود. یستعتبون اقرار به معلومتی است. ببینیم که توبه خویست که انسان اقرار به گناه خود بکند، به گناه خود بکند و تعهد مستره که دیگه ای کار نمی کنم، و استعتابیست که ملامتی را بپذیره، بد کردم سر الله، میگه ای هم قبول نمی شود. به این عنوان که رجوع مغتوب علیه الی ما یرضی العاقب، کسی که غلطی کرده با غلطیش قبول شده و خدا برگرده، چون وقت برش نیست، الله ایره قبول نمیکنه، الله ایره قبول نمیکند و عذرشان هم قابل قبول نمیباشد. و اذا را الذین ظالمو، چون ببینن ستمگاران العذاب، عذاب را استراب بکنن، استراب بکنن، شور بکنن، ولا یؤذن لهم، اجازه باز برش داده نشون، فلا یخفف عنهم، پس تخفیف کرده نشود از ایشان عذاب، ولا هم ینظرون، و نه ایشان مهلت داده شوند، نه برش مهلت داده شوند. چرا؟ توبه در او وقت نیست، بازگشت در جا نیست. و اذا را الذین اشرکوا، چون ببینن مشرکان شرکاءهم، شریکان خود را، و اذا را الذین اشرکوا، چون ببینن مشرکان شرکاءهم، شریکان خود را، قالو گویند ربنا پروردگارا، پروردگار ما هؤلاء شرکا اونا این جماع شریکان ما هند. الذین کننا ندعو من دونک، آنانی که ما می پرستیدیم بجز تو برشان سجده می کردیم. فالقوا الیهم القول، پس بیانداز بسویشان القول سخن عذاب را، القول نفرین را، انکم لکاذبون، هر آن شما دروغ گویانید. پس بسویشان بیانداز این سخن را که شما دروغ گویانید. و القوا الی الله، و پیش کنن بسوی خدا یومئذ آن روز نسلم، یومئذ نسلم در آن روز صلح را، و ضل عنهم، گم گردد از ایشان ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میکردن. ار انسانی که با الله شریک را قائل میشود، روزی قرار میرسه که با الله چیخ میزنه که خدا سرزی هم عذاب نازل بکن، و با الله میگه که خدای ما غلط کردم، این مرا غلط تعلیم داد. و گم گردد از ایشان ما کانوا یفترون، آنچه که افترا میکردن با الله. الذين كفروا آنانی که کافر شدند، و صدوا عن سبیل الله، باز داشتن مردم را از راه خدا، زدهم عذابا، زیاده دهم ایشان را عذاب، فوق العذاب، بر بالای عذاب. آنانی که مردم را از دین خدا منع میکنند، نسبت به دیگران دوچن عذاب الله برش میدهد، بما کان یفسدون، به سبب تباهکاریشان، به سبب از اینکه مردم را خراب میکردند، یا در طرف افراد یا هم به طرف تفرید، در هر موردی که بوده باشد. پس یک گروه چنین مردمی بودند و این هم گذشت که با این دلائل با الله شریکا را قائل شدند، با این دلائل غیر خدا را پرستش کردند. نتیجه از این هم معلوم شد که الله جل جلاله به اینها عذاب میدهد، خب بر رهبرانشان دو چند عذاب الله میدهد. و یا منبث فی کل امت، و روزی که برانگیزیم در هر امت شهیدا گواه علیهم بر ایشان، من انفسهم، از جانهای خودشان، از جان خودشان گواه برش بدیم، من انفسهم، از نسل خودشان، که انسانها بر انسانها گواهی بدهد. در حدیث میخوانیم که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روز نشسته بود و دیوالم تکیه کرده بود، چیز صحابه دیگه هم نشسته بودن، یک جنازه آمد. بعد صحابه گفتن بسیار خوب آدم بود، خدا ببخشید، بسیار خوب آدم بود. پیغمبر خدا بعد گفت که واجبت واجبت. روز دیگری باز هم تو یک جنازه تر می شود، هر کس میگه که والا خدا دیگر گم کدی، خدا ببخشش دیگر. پیامبر خدا علیه السلام برش فرمود که واجبت واجبت، لازم شد برش، لازم شد. صحابه پیامبر فرمود که یا رسول الله چی برش لازم شد؟ گفت بر این نفری که آل فوت کرد و شما گفتین که چخچخ خوب آدم نبود، واجب شد برش دوزخ. و او مردی که گذشته روز فوت کرده و شما گفتین که خوب آدم است، خوب آدم است، برش واجب شد جنت. زیرا انتم شهداء الله فی الارض، شما گواهای خدا در زمین هستین. هرگاه که شما با خوبی کسی گواهی دادین، خوب آدم پیش خدا هم است. هرگاه که شما با خرابی یک انسان گواهی دادین، پیش الله هم بد است. بنام من انفسهم یک تعبیر همی که از نسل خود انسان ها بر خودشان گواهش میگردن. دومی که از وجود خودت، دستت گواهی میدهد، پایت گواهی میدهد. دست میگه با دست ما گرفتی، پایت میگه با ما رفتی. بعد از دو وقت زبان بسته است، اعضای وجود گواهی میدهد. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، بیاریم تو را گواه بر این کافران، تو را به این کافران گواه بیاریم. تو را چی رقم؟ ما برای هر امتی گواه میاریم از نسل خودشان، علما برشان میاد، اینها برشان میگوید، و تو را برای تأیید امر علما تو را گواه میکنیم، تو را هم گواه میگردانیم. و نزلنا علیک الکتاب، نازل کردیم بر تو کتاب را، تبیانا لکل شیء، برای واضح بیان کردن هر چیز. قرآن ما نازل کردیم برای چی؟ برای بیان کردن هر چیز. و هودن، برای هدایت، و رحمتن، بخشایش، و بشرا للمسلمین، مژده دادن مسلمانان را. این قرآن سه کار میکند: رحمت، هدایت، و مبین برای هر چیز. عقیده را بیا از اینجا بگی، اخلاق از اینجا بگی، نظام از اینجا بگی، اقتصاد از اینجا بگی، عبادت از اینجا بگی. همه چیز در قرآن کریم وجود دارد. نکته دومی که اگر چنین کاری کرده پس باز روشنی است. هر کسی که در روشنی براد با رحمت نصیبش میشاد، به این معنی که چقدی را پیدا میکند، پایش نمیلرزد، راه را باز پیدا میکند، خراب از خوب جدا میکند و بالاخره مژده برای مؤمنین، مژده به این که در دنیا هم باعزت و در آخرت هم. از اینکه خلاص میشم کل موضوع تثبیت شد. در حقیقت ما شما را در یک روشنی قرار داد که شرق با تمام تار و پودش ختم شد. دیگه تا اینجا که کسی قرآن کریم بخونه و با وصل از این هم در دلش کدام گفت غلطی وجود داشته، این دیگه بدبخترین انسان است. خداوند مطال تا اینجا اتر موضوع را یک طرفه کرد که به یک انسانی که تعقل دارد باید به الله ارتباط دیگه بگیرد و الله را از همه که دوست داشته باشه و نزدیک تصورش بکند. الله می فرما انا بی ظن عبدی بی، ما با گمان بندیم هستم، فلیتون بی ما شا، هر رقم بی بندیم گمان میکند. اگر خدا را گمان دور کردی الله همه تو دور هستم باید، اگر خدا را به نزدیک بر خود فکر کردی الله بر بسیار نزدیک هست. این موضوع را خود گرفتیم. آره، من حیث یک مسلمان موحد و دیندار و یک تاپر است، خدا بخاطر که ما رشد خوبتر بکنیم سلسله چیزایی بر ما عرضه میکن که در یک آیت شش نقطه را میدهد و در شش اصل سه کار را میگه. بکش سه کار را نکن، سه کار را بکش سه کار را نکن. این الله امو معبود برحق که خالق کل کائنات است، رزق و روزی و مرگ و حیات در دست از او است، عزت و ذلت در دست از او است، حاکم مطلق او است، یعمر بالعدل، امر میکند به انصاف. اتو فکر نکنید که خدا کتا کسی دشمنی دارد. ان الله یعمر بالعدل، الله امر میکند به انصاف و الاحسان و نیکوکاری و ایتاء ذی القربا و عطا کردن به خویشاوندان. سه چیز باید امر شد. امر میکند الله به انصاف، با خودم انصاف کن، با خدا هم انصاف کن، با پیغمبرش هم انصاف کن، با مخلوق خدا هم انصاف کن. این انصاف کن. انصاف با الله چی است؟ که غیر خدا را دیگه پرستش نکو، غیر خدا را خدا نگو. انصاف با پیغمبرش بگو که شریعت پوره بر پرستان پتش نکرده، از جان خود تعویلات نکو، سر پیغمبر نچسبان. احسان با خودت بگو که این اعضای بهترین اعضای ده چرا به غیر خدا پایین میکنی؟ این اعضای بسیار مقبول ده چرا با آتش میسوزانی؟ این عمر بسیار خوب ده چرا به جای ضایع میکنی؟ ای جوانی، قوت جوانی تا چرا به ضعف در حالت بی‌معنا به کار می‌بری؟ چرا عمرت تلف می‌کنی؟ این احسان با خودت است و ایره در موضوع رویش استعمال بکن. ولی احسان الله امر میکنه برای شما به نیکوکاری. احسان در چیست؟ با مطابق شریعت حرکت بکن. الله را حاضر و ناظر بدان. از پیغمبر ما علیه السلام پرسان میکنم مال احسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. این احسان است. تو الله را عبادت بکن مثل که الله وجود داره و تو را میبیند، تو خدا را میبینی. اگر تو الله را نمیبینی الله خود را میبیند. خدا را چطور عبادت میکنی؟ مثل که تو خدا را میبینی. پیش کسی که میری چه خدا جور میکنی؟ در وقتی که خدا را انت حاضر و ناظر بدان در شریعتش. پس احسان در حقیقت حضور الله در همه اوقات است. همیشه الله را حاضر بدان. به عباره دیگر ذاکر باش که قبلا گذشت. سوم، و ایتاء ذی القربا، و خویشاوندانت خوبی بکن، و خویشاوندانت کمک بکن، و او کمک بکن. ایتو نکنی که کل فکرت برای خودت باشه. ما یک تعداد دوستا داریم که وقتی که خدا بخش یک چیزی میده کل فکرش به دیگراست، و الان که در خانوادهش بسیار مشکلات وجود دارد، و نزدیکترین کسی برادرش از کمک نمی کند، و نزدیکترین کسایی که برادرزاده و ماما و این رقم کسی بوا نمی کند و تمام رو شبست دیگر رو جمع کده رو ایستن و چی میگه؟ ولی سرش اعتماد ندارم. نه، تو با قومت خوبی نکردی، ما و همه قامت تو با تو اعتماد نکنه و با تو جنایت بکنه هیچ امکان ندارد. از این خاطر الله میگه چی؟ با اول با خاوندان خانت خوبی بکن، زیرا این دو فایده داره. از دار هر که شما با خویشاوندانتان معاملت بکنین خیانت کردن نمیتونه، این فایده ایش هست. دزدی کردن نمیتونی، فحشا کردن نمیتونی، رذالت کردن نمیتونی، زیرا شرم و حیات را میگیرد. میگه که اگه تو بکنم بازی ها سرم خبر میشه که تو یک کارای ناروا میکند. انسان هایی که با خانواده خود قطع روابط میکنن، دیگرها را داخل میکنن، اصلا کارای خلاف دین و خلاف شریعت زیاد میکنن، به خاطری که رازش به کسی معلوم نشه، از این خاطر دوستای خود جایی نمیدن. انسان های دیندار همیشه با این مردم، به خاطر که وسیله ایش میشود تا که اینا کار غلط نکنن. و ینهى عن الفحشاء، منع میکنه از الله از بی‌حیایی، الله از بی‌حیایی منع میکند. و المنکر و کار ناپسند، و البغی و تجاوز بر حقوق دیگران. یعیدکم، پند میدهد شما را الله، لعلکم تذکرون، تا بود که شما پند پذیر شوید. در وجود ما شما اقتدار علما میگه که یک سه نوع قوا وجود دارد. قوای بهیمه شهوانی، قوای وهمیه شیطانی و قوای غضبیه طبعیه، و قوای چهارمش قوای عقلیه ملکی است. هرچه قوای بهیمه شهوانی است، انسان را به طرف زنا، به طرف خودخواهی ها، به طرف همین سوقت میده، تمام روز فکرت به این پرده است. قوای وهمیه شیطانی است که همیشه در فکر ازی هستی که تسلط خدا را به دیگرها تقسیم بکنی، همیشه گمانهای ناروا داشته باشی و باز عکس العمل منفی داد نشان بدی. قوای غضبیه سبعیه است که سبوعیه بگه این که یک انسان زود قهر میشه و مانند حیوانات بر هر کس دست مندازه، یکی را میکشه، یکی را بیاورو میکنه، یکی لط میکنه و بمین روشت میکنه. یکی قوای عقلیه ملکی است که در وجود انسان است، هر کاری که برش پیدا میشه یک دفعه استاد میکنه خدا، میگه چی فایده برم در آخرت دارد، چی فایده برم در دنیا دارد، یک موازنش میکنه و از خوبش انتخاب میکنه. ارگا ما این سه کار را بکنیم، امر به انصاف، احسان و دوستی با اقارب خود، خداوند متعال قوه عقلی ما را که توی که قوه ملکی بلند میبرد، بعد خطا نمیشه. ارگا ما فحشا بکنیم، قوه بهیمه شهوانی بیشتر میشود. هر گاه کار ناپسند بکنیم، وهمیه شیطانی بیشتر میشود. هر گاه تجاوز بکنیم، قوای غضبیه سبعیه زیاد میشود. بازی طرف دیگه با قتل و با کشتار و با ظلم باز بسیار خوش میشه.